سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Waulize wana wa Israeli, tumewapa ishara ngapi zilizo wazi? Na anayezibadili neema za Mwenyezi Mungu baada ya kumfikia, basi hakika Mwenyezi Mungu ni mkali wa kuadhibu. Zuyina lilathina kafaru lhayatu dunya wa yaskharuna mina lathina amanu, walathina attakau fawqahum yawma alqiyama, wallahu yarzuku man yashau bighayri hisab. Waliokufuru wamepambiwa maisha duniani na wanawafanyia maskhara walioamini, na wenye kucha Mungu watakuwa juu yao siku ya kiyama, na Mwenyezi Mungu humruzuku amtakaye bila hisabu. Kana an-nasu ummatan wahidatan fab'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirina wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fihi وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Watu wote walikuwa ni umma mmoja. Mwenyezi Mungu akapeleka manabii, wabashiri na waonyaji, na pamoja nao akateremsha kitabu kwa haki ili kihukumu baina ya watu katika yale waliokhitalifiana, na wala hakukhitalifiana ila wale waliopewa kitabu hicho baada ya kuwafikia hoja zilizowazi kwa sababu ya uhasidi baina yao. Ndipo Mwenyezi Mungu kwa idhini yake akawaongoa walioamini kwenda ya haki katika mambo waliokhitalifiana, na Mwenyezi Mungu humuongoa amtakaye kwenye njia iliyonyoka. Am hasibtum an tadkhulu aljannata wa lamma yatikum mathalu alladhina khalaw min qablikum مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Mnadhani kuwa mtaingia peponi bila kukujieni kama yaliyowajia wale waliopita kabla yenu? Iliwapata shida na madhara, na wakatikiswa hata mtume na walioamini pamoja naye wakasema, lini nusra ya Mwenyezi Mungu itakuja? Jueni kuwa nusra ya Mwenyezi Mungu ipo karibu. Yasalunaka madha yunfikun قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. وَنَقُولِزَ وَتُوَيْنِينِ Sema, khairi mnayoitoa ni kwa ajili ya wazazi na jamaa na mayatima na maskini na wasafiri, na khairi yoyote mnayoifanya Mwenyezi Mungu anaijua. Kutiba alaykumul qital wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Mmeandikiwa kupigana vita, navyo vinachusha kwenu, lakini huenda mkachukia kitu nacho ni khairi kwenu, na huenda mkapenda kitu nacho ni shari kwenu, na Mwenyezi Mungu anajua na nyinyi hamjui. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Waulize wana wa Israeli, tumewaletia dalili ngapi za kukata za kuthibitisha ukweli wa mtume? Na hayo neema ya kutaka kuongoa wa muendee Mwenyezi Mungu. Lakini wapi? Walizikataa hizo dalili na wakashikilia kuzikanusha hadi ya kuyageuza makusudio yake. Baada ya kuwa hizo dalili ni kwa ajili ya uongofu, zikawa kwa ukafiri wao ni sababu ya kuwazidishia upotovu na kutenda dhambi. Na mwenye kugeuza neema ya Mwenyezi Mungu kwa namna hii, basi huyo anastahiki adhabu, na Mwenyezi Mungu hakika ni mkali wa kuadhibu. Na sababu ya kupotoka na kukufuru ni kuitaka dunia. Wale waliokufuru wamepambiwa matamanio ya maisha kidunia, wakawa na wakejeli wale walioamini kwa kushughulikia kwao maisha ya akhera. Na Mwenyezi Mungu atawaweka walioamini pahala pa juu kabisa kuliko wao katika akhera. Ama kuwa hawa makafiri wana mali zaidi na mapambo ya kidunia, hakuonyeshi ubora wao, kwani riziki ya Mwenyezi Mungu haipimwi kwa mujibu wa kuamini na kukufuru, bali inakwenda kama pendavyo yeye mwenyewe. Wapo watu huzidishiwa hiyo riziki kwa istidraji, kumpururia kamba tu, na wapo wanaonyimwa neema za dunia kama ni mtihani, majaribio. Hakika watu wana tabia moja ya kuwa wapo tayari kupotoka, na wapo ambao sababu za uongofu zinakuwa na nguvu kwao, na wengine upotovu ndio unawatawala. Kwa hivyo wakakhitalifiana. Mwenyezi Mungu akawapelekea manabii kuwaongoa na kuwabashiria kheri na kuwaonya. Na akateremsha kwa hao manabii vitabu vyenye kukusanya haki, ili viwe ndivyo vya kuwahukumu iondoke mizozo baina yao. Lakini wale walionafiika na uongofu wa nabii ndio wao tu walioamini, hao ambao Mwenyezi Mungu amewaongoa kutokana na kitilafu wakafuata haki. Na Mwenyezi Mungu ndiye anayewapa taufiki watu wa haki pindi wakisafi nia zao. Hivyo mnadhani kuwa mtaingia peponi kwa Uislamu wa kutamka tu bila kupatikana na masaibu mfano wa masaibu yaliyowasibu waliokuwa kabla yenu? Hao walipata shida na mashaka na mateso, wakatikiswa mpaka ikafika hadi ya kuwa mtume wao mwenyewe kusema, na wao wakasema vile vile pamoja naye, lini itakuja nusura ya Mwenyezi Mungu? Mola wao mlezi basi anawahakikishia kwa ahadi yake kwa kuwajibu kuwa nusura ya Mwenyezi Mungu ipo karibu. Waumini wanakuuliza masala ya kutoa, waambie kutoa iwe kutokana na mali mazuri, na wakupewa ni wazazi wawili, na jamaa, na mayatima, na maskini, na msafiri aliyekatikiwa na mali yake na watu wake. Na lolote katika vitendo vya kheri mlitendalo, basi hakika Mwenyezi Mungu analijua na atakulipeni kwalo. Ikiwa kutoa kusaidia mayatima na maskini na wengineo ni kuhami jamii ya umma kwa ndani, kadhalika kupigana vita ni kuuhami umma na adui wa nje. Kwa hivyo enyi Waislamu, mmelazimishwa kupigana vita kuhami dini yenu na kulinda nafsi zenu. Hakika hizo nafsi zenu kwa mujibu wa tabia zake zinachukia mno kupigana. Lakini huenda mkachukia kitu na ndani yake ipo kheri kwenu, na mkapenda kitu na ikawa ipo shari kwenu. Na Mwenyezi Mungu anayajua maslaha yenu ambayo yamefichikana na nyinyi hamyajui. Basi tendeni mlilo amrishwa kulitenda.